گران محترم اوریدن کو د مولانا امداد الحق صاحب د درس قرآن د اصول دا 4 نمبر کې 60 چې پښو کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کې 4/9/2006 کې شوې ده. د دې د ملاوی دو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت کې 60 اینڈ شیډز مارکس دکان نمبر 6 شفی مارکیټ نی سکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوادی پروف رائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹریپون نمبر 221-709 امام سیوتیم لکلی دی دوم لکلی دی او زڑے نسخے دا قرآن کریم چې کمیوے پائے کے بے وسرم لکلی و مدنیتن نا سورت فلق او سورت ناس دا دوار سورتونا مدنی دی اذا جاء نصر الله الفتح سورة نور سورة حج اذا جاءك المنافقون مجادلة حجرات تحريم صف جمع تغابن الفتح سورة التوبة او بیا سورة مائدة سورة التوبة بالکل اخر اخر کے نازل شوی د مدینه منوره کې مولا علی قاریم لیکلی دي ومن آل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم اغوخ کې نبی ته وی چې لا تعلمهم بالکل اخر کې بیا سورته مائده ته راغلی ده سوک سورته مائده مخکې کې په سورته توبه باندې ندای او ترتیب دے اگر چې دې کې سب معمولی اخوا دې خوښتا او اصح ترتیب چې دې اغدا دے چې په دې طریقې سره دا مکی او مدنی سورتونه دي. کله کله مونږه چې تفسیرونه ګورو نه پائے کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نومي چې د دنه دا معنا نقل وی عبد الله ابن عباس ویل دي نو اغه ته چې کوم خبره رسیدلې دا داغه سندونه دي طریقې دي صفکه ټیک دي صفکه کمزوري دي د ټولنه بهترین طریقه معاویه بن صالح عن علی بن ابي طلحه عن ابن عباس دا طریقه چې چرته ای عبد الله ابن عباس ته دا خبر ورسی نو دا د ټولنه اجود طریقه را او امام احمد رحمت اللہ علیہ دا خبره کړی دا چې ټولنه بهترین چې کوم سند در عبد الله ابن عباس رسیدلو ناغه دا طریقه امام سیوطی اتقان کې هم د دې تذکرہ کړی دا دیمه طریقه د قیس کوفی دی قیس بن مسلم کوفی عطا بن صائب د سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس فدی طریقہ چرسی دا طریقہ سیدہ علی شرط الشیخین درم طریقہ دا محمد ابن اسحاق دا کم سیرت کے چماہر ہو اگر محمد بن ابی محمد نا نقل کی دا مولا و دا آل دا زیر ابن ثابت اگر اکرمنا اغه سعید نا اغه عبد الله ابن عباس نا دا طریقه هم کره طریقه را د دې سندوم حسنی کلی مدداری ابن جریر ابن ابي حاتم وغيرها په دې طریقه باندې اکثر د عبد الله ابن عباس خبره اغه نقل کی یو طریقه به بل دا اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر دے کل دا ابو مالک نا او کل دا ابو صالح نا نقل کی او غیب یار عبداللہ ابن عباس نا نقل کی نا دا اسماعیل سدی چے دے دکے لگ اختلاف شتا او تفصیل لدے خبر بیا داوم امام سیوطی ذکر کردے دے اتقان کے او دا دنا روایات مسلمم نقل کردی دی سننم نقل کردی دی تابعید خو شیعه ده خدا غی دور شیعه ده تفضلی شیعه چه ورتوی یو طریقه ده عبد الملک بن جریج ابن جریج عن ابن عباس دیکھ وی دیر دقت او باریکی ده او کې کم صحیح او سقیمی کراو کوټی اغا معلوم کړی شي. ځکه ابن جریج هر ځای کې قصد صحت نه کړي بای زینو کې کړي دي او بای زینو کې قصد صحت نه کړي. یو طریقه پکې د ضحاک دا ضحاک بن مزاحم دا عبد الله بن عباس شاګرد دی لیکن دا طریقه خپل نه ده غیر مرضیه پسندیده طریقه نه ده طریقه د ضحاک دا عبد الله بن عباس خبره ده چې کدوی دی چې دا خبره ده نو یوازې کدوی دی دلته به اعتبار نی. یو طریقه پکې رعوفی ده دا عبد الله بن عباس نقل کی دا طریقه هم زکا کمزور ده چې دا روفی چې دی اتیا عوفی دا ضعیف راوی دی نو دا مختلفی طریقې دي. بعضې طریقې پکې کره دي بعضې پکې ضعیفې دي او بعضې پکې بالکل غلطې دي. نو چې کتابونو کې مونږ ګورو چې دا عبدالله ابن عباس قول لینه چې دا خبر مونږ ته مخې تی باقی دا مشهور تفسیر چې دی دا عبدالله ابن عباس نوم ته چې منسوب دی دا دا محمد بن یعقوب دا چا چې قاموس لیکل دی دا د هغه جمع کړی شوی خبرې دي. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقوال چې کم کم ځای کې لیدلی دي ناغه را جمع کړی. دریم باس چنن کو نو د قران کریم کلمات سونه دي د قران عاشقانی خوابه دا مجازی عاشقانو نو پارٹ کے وے پا شلیدلے کٹ کے شپیت رولے او پا دے وے فخر کوئی ماتا دوزر اٹپے یادی دی نو بل بوے ماتا تسو غزلے یادی دی دکا دکا شوکی ہو دا قرآن والاو شوک دا قرآن سرے نائی دا قرآن کلمات اگا بالکل شمارے لیدی وی علماء چې تقریبا په قرآن کې 100 و 900 کلمات دي 77,000 کلمه و 934 کلمه. بیا چې د قران کریم نیمه چا معلومه کړې ده چې نیمه کومه ده نو دا په مختلف اعتبارات سره مختلف اعتبارات دا چې چا ټول حروف شمارلې دي نو نیمه والا معلومه کړې ده او چا ټول کلمات شمارلې دي او نیمه والا معلومه کړې ده او چا ټول آیاتونه شمارلې دي او نیمه والا معلومه کړی دا او چار ټول سورتونه شمارلې دا خاصان ډیر څه کولی شي او نیمه والا معلومه کړی دا امام سیوطی دی اتقان کې ویل دي د حروف په اعتبار سره سورته کهف کې چې دا ټکی راځي نکرا نکرا نو پدې کې دا کاف چې د نون نه رستو کاف دا نصف ثانی سره تعلق ساتي نون چې دا د نصف اول سره تعلق ساتي او کاف د نصف ثانی سره تعلق ساتي په اعتبار د حروف سره. او چا دا ویل دي چې د نکرا دا کاف چې دی پدې نیمه برابرېږي او مشهور قول خداره او زمون دی قرآنونو کې پا اشو کې دس رکلی چه ولی یتلطف دا دی دا فا چه دا پا دی بانده نیما برابری دا خود جگڑ خبره نده چه تا شمارل غواری چه طول تکی یو یو علی بات آسا چه سونا راغری جه الحمدو ترخیره او شماره کلکولیٹر دا سرهی او پا دوی تقسیم که اب دیو شماره چه نیما کم لیتا ورزی ندا علماء کرام د دین نیما د حروف په اعتبار سره ذکر کی. دویم د دین نیما د کلماتو په اعتبار سره نو دالو دال ٹکے دے فصورت حج کے راضی والجلود والجلود ولہم مقامع من حدید نو دا ولہم کی دا وہ نصف ثانی دے دا دوے میں اسے سر تعلق ساتھی او دا والجلود دال دا دا نصف اول سر تعلق ساتھی دا کلمات پہ اعتبار سر دے والا کلمات شمار لیجی نو نیمے والا دا جوڑا کرے دا دریم دا آیات پہ اعتبار سر نیما سورۃ الشعراء کے آیت راجی یافکون بیا اور پسیری فالقی السحرۃ نو دا القی السحرۃ دریمی سے سر تعلق ساتھی پہ اعتبار دا آیاتو او دا سورتن پہ اعتبار سرا یوسل سوار سورتن جی نو دا سورت حدید پورے نمرا دا سورتن پہ اعتبار سرا سور مجادلہ دا نصف ثانی سرا تعلق ساتھی باقی دا سورتن ترتیب کے لگے اختلاف شتا چدا توقیفی دے یا دا صحابہ کرامو اجتہاد دے جمہور علماوی چدا دا صحابہ کرامو اجتہاد دے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قاضی ابو بکر یا قول دارے بیا پا دے کے لگ باس نور و مفسرین اگت کردے دا خلقا مختصر خبر پک دارا آیاتون دا قرآن کریم دیکھ ام اختلاف دے چ سونا آیاتون دی حافظ ابن کثیر مقدمہ کی لکھی شپگ ذرا چھ ہزار شپگ ذرا بالکل یقینی دی دیکھ خوش شک نشتے چ شپگ ذرا آیاتون دی بیا د شپگ ذرو نہ چا سی واکڑی دی نہ چا 6204 یاد کڑی دی چاویری دی 6219 چاویری دی 6236 دار ابن کثیر پڑے اول پانو کیمشتا اور امام سیوطی اتقان کے پا اول جل کے ہم دا خبر لی کرے گا الموسوعہ دا شیخ المنہج اغد ابن کثیر نہ نقل کرے دے دا دانی دانی چویرے دن دا ابن کثیر التدانی نقل کرے دے نہ داغ نے نقل کرے دے غیقم دک تعداد دے سو آخوا دے خوا دا اختلاف ذکر آغلے دے چی دا بصری قاریان دا سی تحقیق کی چی دا 6216 آیاتو ندی دا شام قاریان وی چی 6250 آیاتو ندی دا مکی قاریان وی چی دا 6212 آیاتو ندی دا عراق قاریان وی چی دا 6214 آیاتو ندی او آیات عامہ چی ذکر کی گی 6666 خبر نہ رہا دا جمعیت اہل حدیث دائی چکم رسالہ دا الارشاد دہر پاس ذکر دی جمعیت اہل حدیث جولائی 79 کی چکم تحقیق اگی کڑے دے نقشے اور کڑے دا با تا سا دا ٹکی سونا راغلی دی دا قرآن سر معلومات چکم دی نا اگی دا تحقیق عوام و تخکارا کڑے دے او دا دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہا پر روایت سرا ابن جوزی داغے نقل کرے دے چھ عام آیاتوں چلی دا 6666 او اختلاف پک خود شتا زکا پا دے کے اختلاف دے وہ آئیو چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پا ہر صورت کے دا مستقل آیت دے او کا ندے نہ چھ 114 صورتوں نے دے او نہ دے نہ دے 114 او پک خود ختمی گی او چھ دے نہ دا 114 او پک سیوا کی گی نہ دا دا قرآن کریم دا کلماتو او دا آیات سرا متعلق چکم خبر ہوا داغے من ذکر کو اس قرآن کریم چلے داخو شروع کی گی دا الحمدللہ رب العالمین نا لیکن مخ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم د دې لګ وضاحت کو. بسم الله کو قران کې لیکلم دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې لګ وضاحت کو. دې ته تعوذ وی لیکيږي او د علماء کرام په دې باندې اجماع ده چې اعوذ بالله دا قران نه دی. د دې وجه نه دا یو اختلاف دی چې د قرات په اول کې اعوذ بالله ویل واجب دی یا مستحب دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وین دا واجب عمل لے که مستحب؟ ځکه قران کې خدا سره راغلی دی چې اذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا فاستعذ امر چي دی د دې امر څه حیثیت ته آیا د وجوب د پاره دی او کله استحباب د پاره دی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې واجب خامخا به وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ یو قول دی چې وای با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا څه به وای ذکر دې آیت سره سمون دا خوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وفاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. امام احمد رحمت اللہ علیہ وی چه غور خبردارا چه هو السمیع العلیم وسر پمنس کی وایا نعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دار امام احمد رحمت اللہ علیہ تحقیق دے حنبلی مسلک دے اگر گویا دادوار آیاتون جمع کری دی دا تعوذ اعوذ باللہ پمنزک ویل دا مستحب عمل لے دا قراءت نمخ کے دا اکثر علماء پنیز اللباب فی علوم الکتاب کے دا مسئلہ نقل کرے دا صرف دا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چھے فرض منز کے با اعوذ باللہ نشی ویلے کے دے الشیطان دا نم دے د سرکش پیری او که په انسانانو کې یو تن سرکش شو نو د باندې د شیطان اطلاق کې دي شي. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. بلکې که په زناورو کې یو زناور اړی کې یو سرکش شو ناغته هم ته شیطان ویل شي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل په یو ټټو باندې سورو نا اڑی شو روکڑو دا سے اچھتے در اخلاص دو. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل ما حملتمونی الا علی شیطان. تا تا قضا پا شیطان سور کڑے ما دا سنگا برزون دے ٹٹو دے چاہو دا سے اڑی کی چے دا کابون بہار دے شیطان وطا ہوئے. ابن کثیر او تفسیر کبیر دوارو کے دا خبر اشتا. نبی علیہ السلام فرمائی الغضب من الشیطان غصد الرالا دار شیطان دا طرف ندا. شتنا یشتو نخ پلمانا دا دا اللہ دا رحمتنا لرکی دل سیبوے ہوئی چی دا تشیطنا مانا دار دا شیطان غنتا کی کاری ہوکو دا شیاطین غنتا کی کاری ہوکو. دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پبارک امام رازی او خبر نقل کړی دا اغه نقطه ذکر کړی دی اعوذ باللہ کې نقطه نه پینلسمه نقطه دا ذکر کړی دا چې شیطان اغه چاته امید شي چې په نظر رازی او اغه چاته امید شي چې په نظر ناراضی. او بیا اور پسیری کړی دی چې دا کم په نظر راضی او دې ته شیطان شو ندار دی بل نه ډیر زیات سخت دی. چې کله وی انسان صدقه کی خیرات کی دا الله په لار کې مال خرج کی نو دا شیطانان سونه چي دی جی د دغه سړی لاس او خپو سره او زړه سره بالکل جک شي او ورته وی ارسه کوه غوړی مال مله غوا ارسه کوه پیسې مخ خرج کوه. امام رازی لیکي چې یو عالم او غچر ته په واعظ کې د صدقې فضائل بیان کړو. یو سړی داغ ذہن جوڑ سے جزا کور تزما اثر اوڑم عدل تک دا کم چند چدا پدے کے بے ورکم نہ چکور تلاڑو نہ غنم یا رواغستو پجولے کے واچول را روان شو سڑے مجھے اسو قدم واغست نہ خد و تب راب راشو چداستہ کنوان ڈک دی دا خمبے تا کر ڈکی دی واڑا وادا اگو تو جماعت تے وڑم وائز مسئلہ کرے پرے دا وائز وائز اسگار دے وہ نسے دل تے کیرا نو اگے دونوں کوششوں کو چھ زورا ورا شو پے اخرجت ذالکا عن ذیلہ داغ داغے لمن نے دا ٹول غنم تھوے کڑ نہ بیار آگے جماعت تا وائز ناس تو پتم باندھ ناغت نہ تپوسو کہ جسنگ چلو شو دا سڑی و تو یار او یا شیطانان را سر شینٹ شو دانور خما زورو کا نظان میرا اخلاص کو خدا کو رگا چرا تو شیطان اشوا نہ بس پڑے کڑم نہ زور او رہی بیا یسرع نذلب حتا لا حراک له وهن اضعف خلق الله ارکانا زنانو بارکی جی عقل من سڑے بئی او خز بیرو غرزی اخیار سڑے بئی دے جرگو سڑے بئی او خز بیرو غرزی حال لارے چی اندامونم دا دے دیر کمزوری دی لیکن پاگے خلقی دا سی او قسم لا سر دے چی دا سوی ندا سڑے تے نا مجبور شی نو گویا شیطان چی او مدا خبر کولے چی دا دے اطلاق پا دوارو بانے کی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چی سوکوئی دا دی خپل برکات تی دا اعوذ باللہ مستقل خپل برکات تی دا انبیاء کرامو او دا اولیاء کرامو طریقہ داوا چی اغی اعوذ باللہ بوے او دا اغی فوائد تی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اغوی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لک بہ علم نہ چکل نوح علیہ السلام اعوذ باللہ وے نہ اللہ رب العزت والا دو انعامون ورکڑو یو انعام دارے چھ سلام یہ پہ رو لے گو برکتنے پہ نازل کرل اہبت بسلام من منا و برکات علیک دا دو انعام دا سلام و دا برکت یہ دا اعوذ باللہ دا ویلو پہ برکت ورکڑل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ اعوذ باللہ و معاذ اللہ اعوذ باللہ را اللہ نے پناہ اختلا انہو ربی احسن مسوائے و ندوے نامونے یوسف علیہ السلام لہم ورکڑو کذالکا لنصرف عنہ السو یو والفحشا او دوین سو او فحشیت نوارو اعوذ باللہ پا برکت سرا بے یو کیویلو معاذ اللہ انناخذا اللہ من وجدنا متاعنا عندہو اعوذ باللہ اوین بے ولد وے نامونے ورکڑو ورفع بويه على العرش يو وخروا له سجدا دوا موسى عليه السلام اعوذ بالله دخلنا وباسلا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين مدايخ بل بركات دوين امونه وركل يو يتن التهمت لركو او يو يغمل جوان ديكو بیا موسیٰ علیہ السلام ویلو انی عوستو بربی و ربکم من کل متکبرین نبی والد وی نامون ورکڑو او بیا موسیٰ علیہ السلام ویلو انی عوستو بربی و ربکم ان ترجمون سورة دخان کی انی عوستو بربی و ربکم ان ترجمون او انی عوستو بربی و ربکم من کل متکبر اللہ یومن بیوم الحساب مومن کے نہ دو نامونے والا ورکڑل دشمنے والا ختم کو او داغے ٹول ہر سے وارثان دی جوکڑو سما جعلناکم عسا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض دا دو ناماتے والا ورکڑل اولیاء کے ام مریم انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دا کلمہ ویلا. نو دو انعام دیل عمر کرو، فتقبلها ربها بقبول حسن یو، وانبتها نباتا حسنا دوین. بیا خپل مریم دای خمور وا، خپل مریم وی قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، اعوذ بالرحمن اعوذ باللہ یوی. نو دیلیم دو انعامات ورکڑل، یو خدا چی بچی ولکم ورکڑ دے بغیر دفلار نے ورکڑ دے، اور دویم دا چی دے صفائی دے بچی کڑ دا انی عبداللہ آتانی الکتاب، زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم دے قر رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ سار درے زلا اعوذ باللہ السمیع العلیم، یو روایت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دا چی سو کوئی، اور سورۃ حشر آخری دری آیاتوں نے بھی ڈیر فضائل ذکر کر دی، وی کمر شن پدا غورت بانے بہ شہید مری. اعوذ بکلمات اللہ التامات، دعو نبی علیہ السلام ڈیر وے. مسلم کی عمر روایت راضی چی دعوے من شر ما خلقا، نو دے سر بتا تو تکلیف نہ ملاوے گی، نقصان نہ بچے. نبی علیہ السلام بکل کل دم اچو، صحیح دمون صحیح دی، غلط دمون غلط تھی. حسن و حسین دادواڑے نوسیو، نو دمے پہچو. نوی اعیذکما بکلمات اللہ التاما من کل شیطان و حاما و من کل عین لاما، دا دم یہ پہ حسن و حسین بانے چولے دی، دا اللہ پناہے کی راوست دی. اور نبی علیہ السلام خپلوم اعوذ باللہ لڈیر اہمیت ور کرے دے. ابن ماجہ کی روایت راضی، نبی علیہ السلام دے یو خزی سر نکاو شو، ڈیر بد قسمت خزوا، نبی علیہ السلام تے ہوئے لو اعوذ باللہ من کام دوستان پناہ غوارم. نو نبی علیہ السلام تو فرمائل عست بمعاذ فالحقی بی اہلک، تاو خبر اخلاص اکڑا چا اعوذ باللہ دے ہوئے نزا کورت دا تمہارا طرف نے اجازت تے. دا نبی علیہ السلام پہ دعاگانو کے دام راضی، اللہم انی اللہم اعوذ بی رضا کا من سخطک، اعوذ بی رضا کا من سخطک، واعوذ بی عفو کا من عقوبتک، دار مسلم شریف روایت تھے. گویا دا نبی علیہ السلام پا اذکارو کے اعوذ اعوذ دیر زیات راضی. صحابی دے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام لراغی چی یا رسول اللہ منس کو ما وسوسے دیر راضی، سبق تے نشم ویلے دائی دیر وسوسو دا وجنا. نظم پیغمبر ورتوے ذالک شیطان یقال له خنزب، دا خطابہ نے یو شیطان مسلط دا غنم بے خنزب، دا خنزب دا کار دے چھے کل سڑے نیتو تڑی ناغو تو وسوسے اور سیرے پیخی شروع کی. کتا تو چھتا دا سے احساس شو نعوذ باللہ لزور ورکوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا. اسے عام حالاتو کچھ وسوسے درزی، نبی وے اعوذ باللہ وایا گس طرف تا درے زل تکانو تکا، ددے عمل نرستو با ستارا وسوسا اگا ختم شی. دا زکا دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہمیت دا قرآن دا تلاوت نا مخ کے نورم زیاد تے، چی دا شیطان چی دے دا دا انسان پا باطن کے غوپے وہی، او د د کوشش داره چې زړه ته او سینې ته ورسی یو وسوسه فی صدور الناس ا دې رسیدیم شي ان شیطان یجری من ابن ادم مجرا الدم لکه بنی ادم کی چې وینه ګرځي نه داسې دا شیطانوم ګرځي نه کسو کو داسې چې وسوسه و ترازی یا په خوب کې یریږي نو نبی ولا علاج دا خول دې اعوذ بالله الذي زور ورکی دار موتا مالک روایت تے خالد ابن ولید دے رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام تے وے او دشما نا بسو یا ریگا ما نا بیارا ویخشما پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام ورطاو فرمائے ابو داود کے مرازی چی دا سوایا دیر دیر وایا اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من حمدات الشیاطین و ان یحضرون من الشیطان الرجیم دا شیطان رجیم یعنی مرجوم دے وشتل شوی دے پشغلو سرا سواقب سرا شہب سرا دے وشتل کی گی لکہ قرآن کریم کی مرادی اللہ من استرق السمع فاتبعہ شہاب ساقب وکسارن چکم شیطان کی نشاب ساقب ور پسی لگی دری او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا بد جمہور پنیز باندے جمہور علماء مسلک دارے چھ دا بد قراءت نمخ کے وے صرف دا بعض تابعینو دا ابن سیرین یو قول لے چھ مخ کے تلاوت اکن رستو آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دار دیر پارا چھے عجب ختم شی نطائفت من القراء والعلماء دا سی ویری دی جمہور قول نرے اور دا آیت ظاہر تے قتل دی اذا قرات القرآن چھے قرآن دے اوے نفستعیذ باللہ اعوذ باللہ وایا حالانکہ جمہور دا مانا ذکر کی اذا اردت قرات القرآن کلچ دے ارادہ دا قرآن دا لستلی دا سی زیونے کے بے ارادہ اخلے لکہ قرآن کریم کے راضی اذا قمتم الى الصلاة یعنی اذا اردتم القیام الى الصلاة چه ارادستا سو دولاری مانزتا فاغسلوا وجوهکم و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کرچ استاسو ارادات دو مڑی دو جنازی نپا دیکھ ورے سلورم تکبیر کے دعا را روان دا پائے کیت تر دیر دے اخلاص نکار واخلا ندلتم دا مانا را اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم دا استعاذی پا لطائفو کے علماء دا دے ذکر کردے دے چھ دے سرا خلو پاکی گی نچھ دے سبق نمخ کی اعوذ باللہ ہوئے نستا خلو پاکشی پا دے خلو کتا سب بے پیدے خبری کردی فضول گف شپی پوچھا ویناری کردی دا قرآن کریم دا تلاوت دا پارا پاک خلا پکار دا او دا اعوذ باللہ پا وجہ سر معنوی پاکی پائے کے اگا پخ پلا بانے رازی او مفسرین دوم لکی چھ منتا دو دشمنان مخطری یو اگا دشمن دے چھ ظاہری دے انسان دے دسر اکا پا جنگ شوے او داڑو مڑم کڑے اتبی گنائے نتب شہید جوڑے گے لیکن که شیطان سر پا جنگ شوی او غو غرزو لی او غدر بانی زور ور شو نتو تورید جوڑے گے اڑنبنی که کان شہیدن دیدویم که کان توریدن توریدن مانا او شڑلی شوی مرجوم شوی مترک شوی او کم کس چی ظاہری دشمن بانی غلبہ حاصل اکڑلا انسان دے او دسر دشمنی کی او دے اسلام دشمن دے دے پی غالب شن دلبا اللہ جر ور کی لیکن کچرتا دد دشمن باطنی دے او غپ زور اور شو لک شیطان پہ زور اور شو نہ دلبا اجر نی بلکہ ددل پار گناہوں نے لکھ لکھے گی اعوذ باللہ کے دو خبر رالے دفع د مضرت اما او جلب د منفعت اما او دا زکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لکھے گی چھ مفسرین لکھی شیطان رشوت نہ قبلی او دسر کا احسان کن ام پد باندھے نہ زیگی پ شیطان باندھے اثر پہ نہ کی زکہ شیطان د طبیعت پہ اعتبار سر شریر دے او دا بل چستا کم ظاہری دشمن دے دسر کا احسان کن کی دیشی دے تا تخکت شی ستا منقات شی نہ زوراور شیطان دا اگر شیطان دے چپ نظر باندھے ناراضی نہ ددے نمک کی چوز باللہ وایو ددے دا سے مثال لے چو سڑے پلار باندھے روانی اور خڑمبس پہ چا ساتری د کور نہ بار گرزی اور جسوک زی نہ جوڑو خریے نہ دو خیار سڑی کار دارے چلا زی نہ د لر نہ چگ کی دسپی مالک تاواز کی کاکار اسپیر پزن زیرون ہوتا چیز لڑشم بیرا پریرا قرآن چ شورو کے نہ دا اللہ نہ بدا سوال کے چس پیر پریخر شیطان دا پزن زیرون ہوتا چمارے قرآن تفریری نویب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تری آیاتنا حافظ ابن کثیر ذکر کر دی چ قرآن کریم کے موجود دی اور ہر زے کے دا خبر ادا چ سوگ دسر بد کی نہ تو سر خوکا اور سردار چ شیطان بدی نہ پری دی قرآن کے دا سے دریا آیا تو ندی یو سورۃ اعراف اخر کے راضی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله دویم سورۃ مومنون کے راضی ادفع بالتی هي احسن السیئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون اور دریم سلیدشتم سپارہ کے راضی چھے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوت حمیم سجدہ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ دے درو آیاتن کے زی پدے چھے راضی سورت اعراف کے سورت مومنون کے اور دغ شانت سورت حامیم کے پدے کے مشترک ادا خبر ادا چ معافی کول چاہتا چسوک دسر بد کی دیر تو سر خق ہے دا ڈیر گران عمل لے دے تر شیطان نپری دی نور پسی زکد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تذکرہ کی حافظ ابن کثیر لکھ لی الرجیم فعیل پمانا دا مفعول سرا یعنی الرجیم مانا سے شولا مرجوم دا شیطان دا ہر خیر نہ رٹل شوی دے ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظناها من کل شیطان مارد انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب نرست بیا را دی ویقذفونا من کل جانب دحورا دے توی الرجیم رٹل شوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنا غارم پا اللہ سرا دائے شیطان رٹری شوینا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا بسملوی بسم اللہ تا لکا حوقلا حیللا حمدلا حیعلا دا استلاحات تی لا حول ولا قوة الا باللہ حوقلا لا الہ الا اللہ حیللا الحمدللہ حمدلا نو دغ شانتے بسم اللہ بسملا بسم اللہ دا اللہ دا نم پا امداد دا بے پکی دا پار دا استعانت تا چکل کتاب شورو کے قرآن شورو کے یوکار شورو کے نپاول کے دا اللہ سرخ پل تعلق قائم ساتا پا امداد دا نم دا اللہ الباء للاستعانت با دا استعانت دا پار دا او دا با دا دا الساق دا پارم دا دا پیوسکی دو دا پارا ففرو الاللہ انی لکم منہو نظیر مبین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا غن دا نقل لے چی سوک غواری چی اللہ ما دا زبانیو ملائکو دا گرفن بچو ساتی نلس ملائک دی علیہ تسعت عشر نو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ دے ساتھی تشوینانا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ ساتھی پدے کے چکم خبر دا اغی بانے دے دے یقینی اعتقادی نہ دے با اللہ دائے پا برکت سر دائے زبانیوں نہ دائے نلس ملائکونا او ساتھی ذکر چی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا نلس حروف بانے مشتمل دا دا خبر دا عبداللہ ابن مسعود نا تفسیر قرطبی نقل کرے دا ابن عطیوم ذکر کرے دا چی پدے کے نلس حروف تھی اور چی دا دے مطابق دا بسم اللہ عقیدہ ساتھی دا جہنم دا عذابوننا او دا نلس و ملائک و دا گرف نبر اللہ بچ ساتھی مسند دا امام احمد رحمت اللہ علیہ پائے کے یو روایت راجی یو صحابی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر پسور لے رستو سو روما نو ٹکرے والا پسور لے نو ما داویل چی تعیس شیطان شیطان دے تباشی شیطان دے رکشی نبی علیہ السلام فرمائل دا سے بنوے چی تعیس شیطان دا غلط خبر دا ولی کت داوے چی تعیس شیطان تعازما ناغ دیر غٹ شی اوپر سی گی چی خما دون کارو کو نو دا سے جملہ مو آیا چی تعیس شیطان لکہ دا منگرہ پختانے ہوئی خبر کی ویدہ شیطان غوگونہ دے کانی دا خبر دا سے را دا سے مو آیا آگا دیر زیاد دا سے اوپر سی گی خوشحال شی چی خدمان دے یری گی ما زمانہ کون جوڑی او دیو تو فرمائل چی دا دے پدے باندے چی کلتا بسم اللہ وے نو تسا غرا اگر دیر ور کوٹی شی را گون شی حتی یسیر مثل زبابے دا دنا دا مچ گون تکی جوڑ شی نو لے دا تی گون تکی سر بے پری دا دا مچ گون تکی کمزورے کا دا دا بسم اللہ برکت تے چی دا بسم اللہ پا برکت سرا دا شیطان دا مچ پشانتی ورکوٹی جوڑی گی زکا مسئلہ دارا چی ہر یو عمل او ہر یو قول دا آئی نمخ کی چی بسم اللہ ہوئی رشی دا مستحب عمل لے دا خوراک پا وقت کے عمر صحیح مسلم کے راضی چی بسم اللہ ہوئے پورا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پدے مستدرک کی دی دا عبداللہ ابن عمر نا چدا بدت تے ڈوڑے نمخ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم طول وائل او امام سیوطی خپل فتاوا کی لکھ دی چدا بدعت مذمومت ناکارا بدعت تے بعد علماء وچ نہ خیر دے طول بسم اللہ الرحمن الرحیم وایا خو غور دار چ بسم اللہ وایا دا بسم اللہ والا برکت اللہ نم غور دار چ تش بسم اللہ وایا چکل ڈوڑے شروع کے نبی علیہ الصلات والسلام اگر معشوم تا ادب خو چی دا نبی علیہ السلام ربیبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سر دا غیر خاون دا وفات نرستو او دا عدت دا تیرے دون بعد نکاح کرو نا دا غیر چکم ورکوٹے بچے او پا غیق کے او نبی علیہ السلام سر ڈوڑے خوڑلا نا پیغمبر ورتا آداب بیانی نا ورتا وی سم اللہ وکل بے یمین کا وخذ مما یلیک اول خو بسم اللہ وایا بیا خپل مخ ته خورا او په خیلا سے خورا درې آداب ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړو سم اللہ بسم اللہ وایا د بسم اللہ ډیر زور دے پورا بسم اللہ پرې د نیم بسم اللہ وا چې د نوح علیہ السلام سره پکشته کې سکون اغي بچ پاتې شي او دای نه ټوله دنیا آباد را بسم اللہ مجرها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم نو په نیمه بسم الله کې دونه زور دی چې کشته کې نوح علیہ السلام سره چې سونه ملګری وو الله رب العزت اغي بچ کړ د هدایت النحو دا عربی کې چې کوم شرح دی چې ته یو شرح کې دایې فضیلت کې دام یو خبر نقل کړی دا کلمت و بسم الله فاتقة للمرتوق ومسهلة للوعور وجنة للشرور وأمان يوم النشور وشفاء لما في الصدور كلمة بسم الله فاتقة للمرتوق د بسم الله کلمه کده اوه نستار پاره چې کم بن سیز دی الله به دل پران جی دا چابی دا ومسهله للوعور گران برت آسان شي وجنه للشرور د شرونو د پاره دا ډال له وشفاء لما في الصدور د زړونو د پاره د زړونو د مرزونو علاج دی و امان يوم النشور او د قیامت دوره دی امن چره هغه په بسم الله الرحمن الرحیم کې هغه پروت دی. قرآن کریم چې شروع شوه دی نو په بسم الله سره شروع شو. اعوذ بالله را قرآن نه دا په بسم الله سره شروع شو او بیا په ب سره شروع شو. په الف سره شروع نشو ځکه الف نه غړې دی او با پریوتې دا خو به راځي وي دا اوګد الف دی او دا پریوتې ب دا نو چې وګد وګد کېږي او نیغ نیغ کېږي نیغړې د نه جوړ شي نیس به د نه جوړ نشي اکه پریوتلې من تواضع لله رفعه الله دا الله د پاره کدي عاجزي اختیار کړل او غرده دلې نه الله به دې اوچتي به سونو چ تکړه به د قران په اول کې راوړل په سینې خبره ختمه کړه بس من الجنه والناس نه په با ابتدارا او پسین انتهارا چکله سے چرک چرګوډه او ګډ وغیرہ لالو نبی او بسم الله الرحمن الرحیم نو آیو الرحمن الرحیم بت الرکوع بسم الله الله اکبر زکه د غزید رحم نره ظاهرا دا د رحم تقاضا خو نه ده نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کوم رحمت ته چې دا غی ذکرونه شي دغه وجرا سوره براءت دای پاول کې بسم الله نشتا په خوا به چا دیکھم بسم اللہ لکھلے ہوئی دیکھ دن ندادا مطلبون پراتری سورت برات خلاصہ ہیں پکیو راوان نکڑا لائے کہ رسر نا بسم اللہ شتا دینا نو او دیکھا رہے تم یو مولی سیب دے اگار ابے کے وڑا گونتا کی رسالہ کرے دا سورتون خلاصہ رہا نپائے کہ اوم سورت برات مخت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھلے رہا نو دیکھ اول کے بسم اللہ ذکر نشتا دے سورت برات چھے اگر دیر پا قہر او پا غضب سر سورت شروع کی گی برات من اللہ و رسولہی الاللزین عاہدتم من المشرکین نو دا اللہ دا قہر پا کے دیر زیاد بیان دے چھے سر دغه مناسب نرے لکا پا ذبح کی ام دغه مناسب نرے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم دینوی او بسم اللہ اللہ اکبر دادی بھی لکی بسم اللہ او فاتحہ دا الله رب العزت چې نازل کړي دا نه د بندګانو تا د چل خودل د پاره فدې کې ومونږ پینځه زینه راځي چې پایې کې بقولو مقدر من دا سه بوایو قولو بسم الله الرحمن الرحیم قولو الحمد لله رب العالمین قولو ایاک نعبد قولو ایاک نستعین قولو اهدنا ذکر ایلتا یو اشکال لازی دائی جواب بکو دل المتقین کے بے انشاءاللہ راشی ستیارت پرکاش چکم دا قرآن دشمن دے او پا قرآن اعتراضات کردی دی نپائے کہ یو اعتراض یہ ادا کردی دی چے مثلا دل المتقین نداخو اپنے مومیا میں ٹوشو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خپل مدد غواڑی نداغی اعتراض دا دفع دا پارا علماء کرام دا مخ کے ندا خبر لکلی دا چقولو بو سره وېدا پکه مقدر دي چې او آیا بسم الله الرحمن الرحیم د دې لپاره ماخذ چې دا علماء لیکلي دي هاذا وما بعده د بیزاوی عبارت ته هاذا وما بعده مقول على السنۃ العباد کدا بسم الله شو ورستو الحمد لله شو دا د بندګانو په جواب باندې ویل کیږي دا دې له تعلیم ورکی کیف یتبرک باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله چې دا الله په نوم بسنګ برکت حاصلول شي دا الله د نعمتونو بسنګ حمد کیږي الحمدلله رب العالمین دا الله نه بسنګ خپل فضلونه دا الله فضلونه غوښتي شي اے دین الصراط المستقيم تفسیر بیضاوی هاذا وما بعده مقول على السنۃ العباد دا بندگان وی چې مونږه مرض غواړو دا بندگان وی چې الحمدلله دا بندگان وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا بندگان وی چې اهدنا الصراط المستقیم دا الله خپل خبره نکي نو د بسم الله الرحمن الرحیم نمخ کی مونگا دا مقدر منلے چھ قولو بسم الله الرحمن الرحیم دا ولی مونگا وایو چھ قرآن شروع کو یو کار شروع کو ناول کی مونگا وایو بسم الله الرحمن الرحیم علامہ نصفی تفسیر مدارک علامہ زمحشری تفسیر کشاف دے دوار تفسیرونو کے پدے خبر باننے چھ بحث کر دے الفاظ دا مدارک دی او علامہ ذمہ شریف نقل کرے دے وکانو یبدعون بے اسماء آلہتہم دا مشرکان چو دی بکل کار شروع کو ندخپلو معبودانو پنمونو بے شروع کو ای بدا سے وے بسم اللہ تے اللہ اوران کرو اللہ تے جو کرو بسم العزہ العزیز اوران کرو عزے تے نے جوڑا کرے وان او بسم اللہ تے بسم العزہ دا باغی وے فوجب ان یقصد الموحد فموحد یہ دا خبر واجب اکڑا چی تقصد کا چی بسم اللہ کلوے چی اختصاص اسم اللہ عز و جل زب صرف یو دا اللہ نا مدد غارم دا بلچانا با مدد نغارم اغیب دلات سخی پنم شروع کی دا عزاب خاپیرے پیرے پنم شروع کی دا منات پنم بے شروع کی منگے دا اللہ چی رحمان اور رحیم دے دائی پنم بانی شروع کو نو پدے با دا پدے کے با دا مشرکان دا عقیدہ ختم شی پائے بانی بردش او دا خبرہ چی دا مشرکان رد دے پدے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رشر جامے پا اشو کے امشتا اگلی کی اگا علامہ جمال انما قدر العامل مؤخرا دا دیرا عامل چلے دا مونگا رست و منو اختلاف پکیر خدا سے وایو بسم اللہ الرحمن الرحیم دین رست و فیل رو باسو دار دیرا پارا چی دا حسر فیدا ورکی وردن علی المشرکین دا شرجام راشو دا غیبارت تے شارحینو وردن علی المشرکین پا مشرکانو ردوشی حیث کانو یقولون بسم اللہ تے والعزا نفعل کذا منگ چکار شروع کو نہ د لات او د عزا په نومی شروع کو نو مسلمان ته چلخی وی یجب علی الموحد فموحد دا خبره واجب را چې کله بسم الله وی دغه خبره مخه تکي چې زو د لات سخی او د عزا پیره او د بلچانا مددونه نه غواړم مدد چې غواړم نه د الله نه بغواړم د بسم الله الرحمن الرحیم د پرچه چې په کم کاغذ باندې دالی کړی شوی د دې وم ډیر احترام کې ټول قرآن احترام پخپل ځای دی خو یو ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم تاولی دی چې په کاغذ باندې لیکل شوی دی او ورزیدلی دی دا را واخلا او بره یو ځای کې اکیله په حفاظت سره د بشر الحافی په باره کې راځي ډیر لوی ولی الله تیر شوی دی بشر الحافی رحم الله چې اگر الله دا اوچته مرتبه او دین او تقوا ورکړنه د ادب ډیر کو د قرآنی آیاتو بسم الله پر چی مونته و ناغه ډیر په حفاظت سره کلی جے کے بہتر جے کے خود اللہ باقی زور چے دے نہ بسم اللہ پخپل دے بانشتا زور ادارے چکم دے صحیح روایاتو نہ ثابت خبر ادا سورت بروج داغے پا شان نزول کے طول مفسرین لکھے ادارے مسلم روایت تے اگا اگد کی سرا چے وڑو کے معشومو آ غلام چے وہ چلے چز دکو دے جادو گرے او یو زناور لار ڈبکڑی وا او پا بسم اللہ ویلو سر دد چه کانه یه گزار کو ناغا زناور یا امزره چلی ناغا مرش دون زور پا بسم اللہ که و دغشانتی سیرت د ابن حشام پایه که یو واقع رازی او واقع محمد بن عبدالوحاب نجدی رحم اللہ اغا خپل کتاب کے تاریخ کے ام نقل کرے دا اور سیرت ابن ہشام دویم جل کرا نبی علیہ السلام طائف تلاڑو طائف کے خلق و پکانو وشتو معشومان ور پسیکڑو راروانو دمے کولا باغ کے او دو کسان دشمنانو مشرکانو ناستو رتبہ و شیبہ اغیر دیر زیاد خفشو رڑکے ترس پیدا شو نو غلام لے انگو ورکڑلو او ورتے ویل غلام عیسائیو او دا غلام نمی او عداس چی دا انگور واخلا او دغا سڑی لے چی دغا دے که ناستے وینتے با یگی دلے ووسا نو چی کل دو تا انگور پیش کرلو نو نبی علیہ السلام چی کل شورو کولا نو بسم اللہ ہوئے او دتے موئے بسم اللہ و کل تم بسم اللہ و آیا و خوراک شورو کا ناغ چی دا بسم اللہ ووری دلا نو دنے دا دے اغا جامعیت طرف تا ذہن لار نبی علیہ السلام دے بیاتا پوسو کو چی ترہ کم ذہن راغلے خلق بطلق کارون بے کولو مزدورول خلق زی ویتا چی دل تراغلے دے باق کی مزدوری کہہ رہا کم ذہن راغلے ناغور تا ویزن نینوان راغلے ما نینوان دی موسیل سر یو خار دے وہ سم پر اخبارونو کے رازی دا کم ڈر دوس کی شورو دے وی خط کو دو یونس علیہ السلام دا کلیے یونس علیہ السلام دا نینواو تو خود ما دا رور دا کلیے چی یونس علیہ السلام دے ناغور طویلو چی تو یونس علیہ السلام سن پیجنی ندو اسر خبر شورو کرلا چیزو خو پیغمبر یما او ما بانے وحی رازی او دا یونس علیہ السلام تذکرہ پا قرآن کریم کشتا انگور لانو خلاص کرو چی مسلمان شو ایو تا کتلو او زور پا دی بسم اللہ کو دا بسم اللہ دا وجن اگا اسلام طرف تا راغے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دی دا لکلو پا بارک اللباب یو اشکال کردے اگوی چی پا دی که الیف نشی لکلے کے دے چی داولے مثلا اقرا او بسم ربک چری کی لکھی گی نہ با او الف د پاسه پہ امزئی نہ دا وسر لکھی گی او داوس اول کی چری کی لکھی گی بسم اللہ نو غٹ بے جوڑ شین وسر سین جوڑ شی خود بے او د سین پمنس کے الف نشتا چھ د دے سو جرا نہ بیا جواب کی او جواب د امام رازی نے نقل کرے دے چچون کے اکثر اوقاتوں کے پاکسر و کارونوں کے پاکسر و خبروں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لکھ لکھی گی ذکر کی گی نو ددے کثرت استعمال تقاضا دارا چ دے کر تخفیف راشی اور تخفیف حذف سر راضی نو الف ددے نمون پدے وجہ سر لر کر دے دویم سوال دا نقل کر دے چ پنور زیونوں کے با دون اگدا و غٹا نشی نکلے کہ دے او پدے دے کے دا با غٹا غٹا نکلے دا پنور زیون کے با چی اسی خلق لکی نو وڑا لکی او پا دے جائے کہ با غٹا را چی داولے نو جواب بیا کر دے چی دا اللہ کتاب پا با سر شروع کی گی نو پا حرف معظم سر دے دا با شروع شی او بیا لباب مفسر لکی چی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ اگر طولو کاتبینو تا دایو آرڈیننس خولے ہو جاری کرے ہو فرمانی جاری کرے ہو ای تیویلو چی تویلو لبا دا با چه کره لکه نه دا با اگده لکه و از هیرو سینا او دا سین بخخ کل واضح لکه دا غاخونو بولخ کاره که دا سین غاخونو با خواضح که و بابا خوگ دو لکه و دوویر المیما او دا میم با پک گولو لکه تعظیم لکتاب الله تعالی دا دا اللہ دا کتاب تعظیم ده چه پا دی طریقه سر ده ده دا لکایی اغا اکڑش دا بسم اللہ پبارک تفسیر مدارک کے دادی چھ دا مدینے دا بصرے اور دا شام قاریان لکم اخ کے منگا ہوئے چھ دا قاریانو قسم ندی اور آئی جدا جدا تحقیق ندی داغی تحقیق دارے چھ بسم اللہ دا دا سورت فاتحے آیت ندے انا دا بل سورت آیت تے بسم